סט מיוחד לרגל צאת האלבום החדש של קוסמה, נונסטופ. טוב לכם ברדיו ביוטי 79 FM, ביג טרנס. ספיישל קוסמה היום, אביכן לפני, זכרו לברכה. הסט האחרון שלו לפחות, ברגצת האלבום החדש, והאחרון שלו, לצערנו הרב. נונסטופ מבית אומגה, שעתיים במיקס מיוחד, עם הטרקים הכי הכי מאלבום החדש, אלבום הראשון סימפליסיטי וקטעים נוספים ששוחררו באוספים בכלל, וורד ווייד כמו שאומרים. במהלך הסט תוכלו לשמוע, לזכות במהדורה מיוחדת של אלבום החדש נונסטופ. זה כמובן פרטים, נתן לכם עוד מעט, דרך ה-SMS שלנו, 067-99-99-93. אם יש לכם בקשות מיוחדות, כנסו לאתר האינטרנט שלנו, www.bu99fm.co.il, פורום ביטרנס, נשמח לראות מה אתם חושבים, לשמוע מה אתם אומרים. עד שתיים בלילה, לקרוא עם גיא סלמה, שעתיים מיוחדות בהחלט, של קוסמה. רביכן לבנה. פתחנו עם Sleep of Peace, וגם מתוך נונסטופ, מינימל ורטיקל, בקטע סוגר את האלבום שלו. עד לשתיים בלילה, פצצות, כמו שאומרים, שיהיה לכם הכי טוב. אנחנו יוצאים אל הדרך. Thank you. סלמה בסט מיוחד לרגל צאת האלבום החדש של קוסמה, נון סטופ. טרנס, בי-טרנס. גיא סלמה בסט מיוחד לרגל סט האלבום החדש של קוסמה, נונסטופ. רוצים את הדיסק החדש? שלחו הודעת SMS מכל רשת סלולרי לטלפון 067-99-99-93. We'll be right back. גיא סלמה עם כל הקטעים של קוסמה. how many years? שלחו הודעת SMS מכל רשת סלולרית לטלפון 067-99-99-93. We'll be right back. בי-טרנס. ועכשיו, בשידור חי, אולפני רדיו בי-יו, 99 FM, די-ג'יי גיא סלמה, עם כל הקטעים של קוסמה. I can't find the people that drove me here. אלבום מחדש של קוסמה, נונסטופ. We'll be right back. סלמה בסט מיוחד לרגל צאת האלבום החדש של קוסמה נונסטופ. טרנס ברדיו ביו 99 FM, עכשיו 10 דקות אחרי 1 בלילה, שעה שנייה של קוסמה. הסט המיוחד הזה שלו. בי-טרנס. גיא סלמה בסט מיוחד לרגל צאת האלבום החדש של קוסמה, נונסטופ. רוצים את הדיסק החדש? שלחו הודעת אס-אמס מכל רשת סלולרית לטלפון 067-99-99-93. ביטרנס. ביטרנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM. די-ג'יי גיא סלמה עם כל הקטעים של קוסמה. We'll be right back. People on Hold מתוך Non-Stop, אלבום החדש והאחרון של אביחן לבני קוסמה. ספיישל כאן עד שתיים בלילה בביג טרנס. זה כבר Keep Going, כלומר מתוך Non-Stop. נזכיר לכם שוב את אתר האינטרנט שלכם, www.bio99.co.il. כנסו, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, אתר הבית שלכם, פורום ביג טרנס, או פשוט ללחוץ לייב וידאו ולראות אותנו כאן באולפן, בשידור חי. מטרנס בסט מיוחד לאביכן לבני קוסמה, נונסטופ, אומגה. Thank you. גיא סלמה בסט מיוחד לרגל צאת האלבום החדש של קוסמה, Don't Stop. We'll be right back. concern. Listen up, and you listen up good. We're here for one reason, and one reason only. You know what that is? It starts with W. To work. Work. של קוסמה, נונסטופ. רוצים את הדיסק החדש? שלחו הודעת SMS מכל רשת סלולרית לטלפון 067-99-99-93. We'll be right back. פייל אולפני רדיו ביו 99 FM. די-ג'יי גיא סלמה עם כל הקטעים של קוסמה. Thank you. מתוך סימפליסיטי, קוסנם, ככה נקרא הקטע הזה. מיד סוגרים את ספיישל קוסמה אביחן לבנה, לרגל צאת אלבום נונסטופ, אלבום החדש והאחרון שלו, כמובן שמענו כאן קטעים שגם יצאו באלבום קודם, ובאוספים. תודה רבה לגבי ביטון, אירן אלפמן וגולן חן טוב. תודה רבה לדי-ג'יי ילנקוביץ' מאומגה ולימור מזור, כמובן. גם לארז אייזן מבטקת משהו, ולכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבוע מצוין. לי קוראים גייסה למה. עד כאן ספיישל קוסמה נונסטופ אביכן לבנה. 1979-2003. בסט מיוחד לרגל צאת האלבום החדש של קוסמה, נונסטופ. גיא סלמה עם כל הקטעים של קוסמה.